ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोजख के सिवा कुछ नहीं है, और जो कुछ कारगुजारी उन्होंने की थी वो आखिरत में बेकार हो जाएगी, और जो अमल वो कर रहे हैं आखिरत के लिहाज से गलत हैं।